Mont Oriol, Cioceara, Vara primei iubiri. Cartea ta preferată la un preț special din 13 martie, numai împreună cu ziarul Adevărul. Știm că bomba va fi dezamorsată cu o secundă înainte să explodeze. Știm că personajul negativ va ține mereu un discurs lung înainte să-l ucidă pe erou. Știm că armele nu rămân niciodată fără gloanțe. Filme de acțiune care ne plac exact așa cum sunt. La Paramount Channel. Nu vreau și nu doresc să dezbinăm România. Prim-ministrul Sorin Grindeanu în direct la Europa FM. Mâine, de la ora 11, Anca Grădinaru discută cu premierul României despre situația economică a țării, reforma educației și a administrației publice, lupta anticorupție, dar și despre armata României. Ascultă interviurile Europa FM. Mâine, de la ora 11, în direct cu prim-ministrul Sorin Grindeanu la Europa FM. Emisiunea poate fi urmărită și online pe interviuri.europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Sorin! Bun găsit! Guvernul României va avea două femei. Vicepremier Daniel Constantin va fi înlocuit cu Grațiela Gavrilescu. Doamna Gavrilescu are experiență ca și ministru a mediului. A mai fost un an, a condus acest minister. Are susținerea politică, așa cum vă spuneam, a partenerilor noștri de la ALDE, ceea ce contează. Copreședintele ALDE, Daniel Constantin, spune că a rămas fără sprijin politic din cauza că l-a criticat pe Călin Popescu-Tăriceanu. Ceea ce se întâmplă, din păcate, încarcă orice regulă a democrației, orice regulă a liberalismului. Astăzi se împlinesc 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Moscova lacrimilor nu crede. Gazul în care vom fi din nou ocupați, toți vom fi puși la zid, așa că haideți să grăbim unirea. Uniunea Europeană și Statele Unite îi cer Rusiei eliberarea manifestanților pașnici arestați pentru participarea la un miting anticorupție, iar în Bulgaria, fostul premier Boyko Borisov a anunțat că va negocia formarea unui guvern de Uniune Națională. Detaliile vin în câteva minute, acum iată prognoza meteo. Astăzi vreme mai rece decât în mod obișnuit pentru ultima decadă a lunii martie. Temperaturile maxime vor fi între 5 și 15 grade. Doar izolat în estul țării vor fi posibile ploi slabe. Va fi vânt în zona montană, dar și în Moldova, Dobrogea și Bărăgan. În București acum 11 grade, maxima va fi în jur de 13. Sunt 5 grade la Brașov, 6 în Cluj și Sibiu, 7 la Craiova, 8 în Iași, Galați și Slobozia, 9 în Constanța, Oradea și Râmnicu-Vâlcea, 10 la Timișoara, Drobeta, Turnu Severin, Târgoviște și Ploiești. Ascultați știrile Europa FM. Schimbări în guvern, Daniel Constantin rămâne fără funcțiile de ministru al mediului și vicepremier după ce ieri a pierdut sprijinul politic al ALDE. În locul său, formațiunea a propus-o pe Grațiela Gavrilescu, în prezent ministru pentru relația cu Parlamentul. Aceasta va prelua automat și funcția de vicepremier, a precizat șeful guvernului Sorin Grindeanu. Până acum erau chestiuni pe care le-am aflat, să spunem, neoficial. Am luat act de decizia partenerilor de coaliție. Fiind un guvern politic, pe de-o parte au retras sprijinul domnului Daniel Constantin, sprijinul politic, urmarea votului din forul de conducere, și pe de altă parte au nominalizat pe cine înlocuiesc sau persoana care îl înlocuiește, ceea ce duce la o reacție, să spunem, în lanț, apropo de o nouă nominalizare la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul. În funcția de ministru pentru Relația cu Parlamentul, ALDE îl propune pe Viorel Ilie. Structura guvernului votată de Parlament este cea pe care o cunoaște, și anume ministrul mediului are și funcția de vicepremier. Asta este structura guvernului. Doamna Gavrilescu are experiență ca și ministru a mediului, a mai fost un an, a condus acest minister, are susținerea politică, așa cum vă spuneam, a partenerilor noștri de la ALDE, ceea ce contează. Premierul Sorin Grindeanu va trimite propunerile azi către administrația prezidențială. Vicepremierul Daniel Constantin se aștepta ca premierul Grindeanu să trimită președintelui Iohannis cererea de remaniere după decizia luată ieri de liderii ALDE. Totuși, Daniel Constantin a precizat că va rămâne în continuare copreședinte al acestei formațiuni, cel puțin până la Congres. Rămân în ALDE pentru că ceea ce se întâmplă, din păcate, încarcă orice regulă a democrației, orice regulă a liberalismului și cred că ceea ce face domnul Tăriceanu nu va face bine acestei formațiuni politice. Uitați-vă doar ieri ce decizii s-au luat, erau oamenii de acolo, chiar dacă știți cum este într-un partid. Când este un lider, cum este domnul Tăriceanu, care în fiecare zi scoate și în înaintare relația foarte bună pe care o are cu domnul Dragnea, sigur că mulți se aliniază și mă uitam ieri cum votează o parte din colegi. Au votat, de exemplu, un lider la tinere pe care nu-l cunoaște nimeni. Au luat o felul de decizii în necunoștință de cauză. Deci se continuă, din păcate, această politică a pumnului în gură. Daniel Constantin crede că retragerea sprijinului politic vine după ce a cerut un nou protocol al coaliției de guvernare. Copreședintele ALDE s-a plâns că nu era consultat de Călin Popescu Tăriceanu și Liviu Dragnea în privința deciziilor luate la nivelul coaliției. Acel protocol pe care l-am propus a deranjat foarte tare. Se dorea încă de la începutul formării acestei coaliții, acestui guvern, ca decizia să ia de către doi oameni și punct. Deci, iar domnul Tăriceanu acum să nu credeți că a luat o decizie fără să nu știe sau fără să nu aibă acordul domnului Dragnea. Deci, asta nu înseamnă că am o problemă cu domnul Dragnea, dimpotrivă. Problema mea este legată de domnul Tăriceanu, că de fiecare dată trebuie să obțină acordul și, mă rog, astea sunt lucruri care țin de bucătăria internă. Daniel Constantin a adăugat că singura acuzație care i s-a adus ieri la ședința ALDE a fost aceea că este omul binomului și că este prea tehnocrat. Niciodată, după cum știți, în 7 ani de zile n-am stat să îmi spăl rufele în public. Singurele reproșuri care mi s-au făcut sunt că sunt omul binomului și că sunt prea tehnocrat. Eu vă spun o chestiune, am încercat pe unde am fost în toată cariera mea să-mi fac datoria. Probabil că lucrurile acestea sunt așa, cum să zic, considerate domnul Tăriceanu ca ieșite din comun. Nu am crezut că domnul Tăriceanu vine cu gânduri din acestea și de 2 ani de zile nu face altceva decât să creeze un dezechilibru în forurile de conducere, astfel încât să poată să-și impună voința. Copreședintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a confirmat că Daniel Constantin va rămâne în funcția de copreședinte al partidului până la congresul din 21 aprilie. Se păstrează structura guvernului, deci doamna Gavrilescu va fi și vicepremier, într-adevăr. Daniel Constantin rămâne copreședinte al formațiunii. Da, așa este. Domnia sa, până la congres, și eu și toți ceilalți colegi ne păstrăm funcțiile politice. Congresul va decide asupra viitoarei structuri de conducere ALDE. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Justiției amână pentru miercuri anunțul privind rezultatele evaluării Procurorului General al României și a șefei DNA. Din cauza programului încărcat, Tudorel Toader susține că va organiza miercuri la prânz o conferință în care își va spune punctul de vedere în ceea ce privește activitatea lui Augustin Lazăr și a Laurei Codruța Căveșii. Am făcut evaluările, cele 14 zile s-au împlinit chiar de aseară. Voi proroga termenul cu 2 zile, dat fiindcă am fost la Bruxelles. Astăzi voi avea o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite. Voi pleca din nou la Bruxelles. Premierul Sorin Grindeanu vrea să afle concluziile evaluării făcute de Ministrul Justiției privind activitatea procurorilor șefi înainte ca acestea să fie prezentate public. Mă aștept, totuși, înainte de a fi făcută public această evaluare, să iau act de ea ca și șef al guvernului, repet, fără a interfera în evaluarea respectivă. Când ați stabilit? Când astăzi, mâine, când vă vedeți cu ministrul? O să stabilesc. Ascultați știrile Europa FM. Astăzi se împlinesc 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România la Chișinău. Momentul a fost sărbătorit ieri printr-un marș al tricolorului. Sute de persoane au ieșit pe străzile capitalei moldovene, au scandat lozinci unioniste, au cântat melodii patriotice și au purtat pe brațe un tricolor de 100 de metri lungime. Cu detalii, Raluca Hadmanu. Marșul tricolorului a fost organizat de membrii Asociației Onoare, Demnitate și Patrie pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău. Cu steaguri în mâini, participanții, mai ales tineri, au cântat melodii patriotice, iar în piața Marii Adunări Naționale s-au prins în Hora Unirii. În perioada următoare, unioniștii vor împărți 250.000 de pliante prin care vor spulbera miturile despre pericolul unirii, a declarat un tânăr pentru presa locală. Că românii ne-au trădat în 1940, că românii ar vrea să ne ocupe, prostii de genul ăsta, niște manipulări în stil caghebist, cei care vor să ne ocupe vin cu armă. N-am văzut niciun român cu armă aici. Și membrii Partidului Liberal din țara vecină au organizat un marș, conduși de liderul Mihai Ghimpu, participanții s-au îndreptat spre Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, clădirea unde membrii Sfatului Țării au semnat în 1980. 2018 actul unirii Basarabiei cu România. Dragi români moldoveni, Moscova lacrimilor nu crede. Gazul în care vom fi din nou ocupați, toți vom fi puși la zid, și unioniștii și neunioniștii. Așa că haideți să grăbim unirea. Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească. Am ascultat-o pe Ioana Brustur Capitanu. Între timp, președintele Republicii Moldova vrea ca limba rusă să redevină obligatorie în școli. Anunțul a fost făcut de Igor Dodon într-un interviu pentru postul de televiziune Rusia 24. Reacții la Bruxelles după ce autoritățile ruse au arestat sute de persoane în timpul unui protest anticorupție organizat de opoziția moscovită. Uniunea Europeană cere Moscovei să elibereze fără întârziere pe manifestanții pașnici. Un mesaj similar a transmis și departamentul de stat de la Washington. Între persoanele arestate se numără și liderul opoziției ruse, Alexei Navalny. Acesta urmează să apară astăzi în fața unui judecător. Invocând libertățile fundamentale, printre care libertatea de expresie, asociere și de adunare pașnică, Uniunea Europeană a cerut autorităților ruse să își respecte pe deplin angajamentele internaționale și să îi elibereze fără întârziere pe manifestanții pașnici care au fost arestați. La rândul lor, Statele Unite au condamnat arestările din Rusia, spunând că ele reprezintă un afront adus democrației. Regimul de la Kremlin s-a confruntat ieri cu una dintre cele mai puternice mobilizări împotriva președintelui Putin de la preluarea mandatului în 2012. Mii de oameni au ieșit în stradă, inclusiv în orașe de provincie de obicei calme, la chemarea liderului opoziției, Alexei Navalny. Acesta acuză puterea de corupție și a dezvăluit că premierul rus Dmitri Medvedev controlează un imperiu imobiliar prin intermediul unui ONG. Ieri, opozantul Alexei Navalny și sute de susținători de-ai săi au fost arestați la Moscova. După o noapte petrecută în arest, Navalny va fi prezentat în fața unui judecător în cursul zilei. Uniunea Europeană va dispărea, avertizează candidata de extremă dreapta în alegerile prezidențiale din Franța, Marine Le Pen. La un miting electoral din Lille, șefa Frontului Național, o formațiune eurosceptică și anti-imigrație, a promis că va apăra Franța de globalizare. Ascultați cu atenție ce vă spun astăzi. Vom trăi trei evenimente majore. Uniunea Europeană va muri întrucât oamenii nu o mai vor. În al doilea rând, a venit momentul să înfrângem globalizarea sălbatică. Și în fine, multiculturalismul, care vizează distrugerea națiunii și înregimentarea indivizilor, este demascat. Sondajele de opinie o creditează pe Marine Le Pen cu un rezultat bun în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 23 aprilie, însă ar putea fi învinsă în al doilea tur din 7 mai dacă se va confrunta cu Emmanuel Macron. În Bulgaria vecină, victorios în alegerile legislative anticipate, fostul premier Boyko Borisov a anunțat că va negocia formarea unui guvern de Uniune Națională. GERB, partidul său de centru-dreapta, a obținut 32%, în timp ce principalii săi rivali, socialiștii, au câștigat aproape 27%. Manuela Nicolescu. În vârstă de 57 de ani, liderul GERB, Boyko Borisov, a anunțat că va forma următoarea coaliție de guvernare, după ce formațiunea sa, Cetățenii pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, a câștigat prima poziție în alegerile anticipate, înlăturând pericolul reprezentat de Partidul Socialist. Acest rezultat confirmă în mod categoric faptul că partidul de guvernământ ar trebui să fie GERB, a declarat Boyko Borisov. Dacă el reușește să formeze o nouă coaliție, probabil că va menține politicile fiscale stricte care leagă moneda națională, leva, de euro. Potrivit analiștilor, GERB va încerca să atragă de partea sa Alianța Naționalistă Patrioții Uniți, care se află pe a treia poziție, cu 9,6% din voturi, urmată de formațiunea etnicilor turci, cu 7%. Analiștii politici sunt însă sceptici că rezultatele pot duce la un guvern capabil să elimine corupția din cea mai săracă țară membra Uniunii Europene. Totodată, analiștii nu cred că Borisov va putea forma o coaliție cu o majoritate stabilă care poate urma politici puternice. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, Christoph Daum se declară dezamăgit după ce echipa națională a scos doar o remiză albă din meciul pe teren propriu cu Danemarca. A fost al patrulea meci consecutiv în care tricolorii nu au marcat, iar rezultatul de la Cluj a compromis în mare măsură șansele de calificare la Cupa Mondială. Criticat pentru tactica defensivă cu care a abordat partida, Daum s-a declarat mulțumit de felul în care a funcționat sistemul cu trei fundași centrali folosit în premieră la națională. Everybody will be disappointed because of the results. Suntem dezamăgiți, am investit foarte mult în prima repriză, ne-am creat foarte multe șanse de gol, iată că acest sistem a mers cu precădere în prima repriză, dar s-a jucat la un tempo foarte ridicat, astfel că în a doua repriză nu am mai putut să ținem atât de, să ne ridicăm atât de bine la acest nivel. Jucătorii am simțit foarte motivați să învingă, mulți au mers pe limita lor maximă, ne așteptam la mai mult, firește, ne așteptam la o victorie. Și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a recunoscut superioritatea danezilor din repriza secundă. E un pas greșit, fiindcă am fi putut să, în seara aceasta, să beneficiem de pasul greșit pe care l-a făcut și Muntenegru. Mă refer la victoria Poloniei. Atât am putut în această seară. E un rezultat corect în același timp, fiindcă pe final chiar puteam să pierdem. Cu siguranță trebuie să lucrăm foarte mult ca valoarea noastră să crească pe viitor. Polonia a câștigat 2-1 în Muntenegru și s-a desprins în fruntea grupei cu 13 puncte. Muntenegru și Danemarca au câte 7 puncte, România și Armenia câte 6. Momentan, ocupanta locului al doilea are cea mai slabă linie de clasament din cele 9 grupe și nu va merge la baraj. România va juca următorul meci în iunie cu Polonia în deplasare. Despre șansele de calificare la Cupa Mondială și jocul echipei naționale vor discuta astăzi și Ovidiu Ioanițoaia și invitatul său de la Tribuna Zero, Ciprian Marica, alături de ascultătorii Europa FM de la ora 21. Simona Halep s-a calificat în optimile turneului de la Miami. Ea a învins-o pe jucătoarea estoniană Anett Kontaveit, locul 112 WTA, și a reușit pentru prima dată să rege anul acesta două victorii. Simona s-a impus cu 6-3, 6-0 în mai puțin de o oră și s-a declarat încântată de jocul său, despre care spune că a fost cel mai bun din acest sezon. Românca aflată pe locul 4 mondial este fericită că a putut să alerge mult după accidentarea la genunchi care a săcăit-o în ultimele luni. A treia favorită la Miami, Halep va juca în continuare cu australianca Samantha Stosur, numărul 19 WTA. Ajunsă surprinzător în turul al treilea după ce a trecut prin calificări, Patricia Maria Țig a fost învinsă de Venus Williams. Americanca s-a impus cu 6-3, 6-0. Știrile continuă pe internet la europafm.ro. Acum începe România în direct cu Moise Guran. Bună ziua, Sorin! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Discutăm astăzi despre salarii. Ce? Mai vorbim și despre altceva în România în afară de asta? V-am promis această dezbatere și mă țin de cuvânt. Vă rog să sunați astăzi și să ne spuneți cât ați vrea să aveți salariu. Desigur, și ce ați face pentru el. În două minute începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Candidat, da. Fișa postului. Încep la 7, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea, de luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Scuip sânge în timpul periajului dentar, poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală, pierderea dinților. Dacă scuip sânge atunci când te speli pe dinți, este posibil să suferi de afecțiune gingivală. Folosește pasta de dinți Parodontax și lasă sângerările gingivale în urmă. Luna aceasta caută ofertele speciale Parodontax în marile magazine și în farmacii. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale.